Book 2 93 93 Šalutiniai sakiniai su ar Šalutiniai sakiniai su ar Aš nežinau, ar jis mane myli. Aš nežinau, ar jis mane myli. Aš nežinau, ar jis grįš. Aš nežinau, ar jis grįš. Aš nežinau, ar jis man paskambins. Aš nežinau, ar jis man paskambins. Ar jis mane myli? Ar jis mane myli? Ar jis grįš? Ar jis grįš? Ar jis man paskambins? Ar jis man paskambins? Aš klausiu savęs, ar jis apie mane galvoja. Aš klausiu savęs, ar jis apie mane galvoja. Aš klausiu savęs, ar jis turi kitą. Aš klausiu savęs, ar jis turi kitą. Aš klausiu savęs, ar jis nemeluoja. Aš klausiu savęs, ar jis nemeluoja. Ar jis apie mane galvoja? Ar jis apie mane galvoja? Ar jis turi kitą? Ar jis turi kitą? Ar jis sako tiesą? Ar jis sako tiesą? Aš abejoju, ar aš jam tikrai patinku. Aš abejoju, ar aš jam tikrai patinku. Aš abejoju, ar jis man parašys. Aš abejoju, ar jis man parašys. Aš abejoju, ar jis mane ves. Aš abejoju, ar jis mane ves. Ar tikrai aš jam patinku? Ar tikrai aš jam patinku? Ar jis man parašys? Ar jis man parašys? Ar jis mane ves? Ar jis mane ves?